odwadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 maja, minęła 10. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Startuje posiedzenie rządu. Jednym z głównych tematów zaostrzenie kar za pedofilię. Przed unijnym trybunałem trwa kolejna rozprawa w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Kolejne wystąpienia, panele i debaty czekają w Katowicach. Za chwilę o tym, co dziś odbędzie się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Zaostrzenie kar za pedofilię. Tym tematem zajmie się rząd na posiedzeniu, które właśnie powinno się rozpocząć. Zmiany w prawie zapowiedział w niedzielę prezes PiSu Jarosław Kaczyński, przypomina rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jeżeli osoba, która skrzywdziła dziecko, pedofil, wychodzi na wolność i może popełnić po raz drugi tak haniebny, ohydny czyn, powinien siedzieć w więzieniu 30 lat po to, żeby nie skrzywdził już nigdy więcej żadnego dziecka, a kolejnych trzeba odstraszyć tym, że poniosą bardzo surową karę i być skutecznym. Zmiany w prawie proponuje też Platforma Obywatelska. To brak przedawnienia przestępstw pedofilskich, bezwzględny zakaz pracy z dziećmi dla osób skazanych oraz możliwość powołania przez Rzecznika Praw Dziecka specjalnego zespołu prokuratorskiego. To odpowiedź na przypadki wykorzystywania seksualnego nieletnich przez osoby duchowne ujawnione w filmie Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu. Wydarzenia ukazane w filmie bada specjalny zespół prokuratorów powołany przez ministra sprawiedliwości. Teraz w tym serwisie Luksemburg i trwająca właśnie kolejna rozprawa przed unijnym trybunałem. Dotyczy ona pytań Polskiego Sądu Najwyższego o legalność nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa. KRS ma gwarancję niezależności i niezawisłości, podobnie jak wyłaniana przez nią Izba Dyscyplinarna, przekonywał w unijnym trybunale pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u. Nie ma żadnych wątpliwości co do prawidłowości powołania składu KRS-u, co do tego, że KRS gwarantuje niezawisłość sądów. Nie ma też żadnych wątpliwości co do niezawisłości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Uważamy również, że sprawa jest bezprzedmiotowa, ponieważ nie ma już żadnego sporu przed Sądem Krajowym, który uzasadniłby rozpatrywanie pytań prejudycjalnych. Pełnomocniczka sędziów Sądu Najwyższego podtrzymała w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości negatywną opinię o Krajowej Radzie Sądownictwa. Mówiła, że KRS i wyłoniona przez nią Izba Dyscyplinarna nie spełnia europejskich standardów. Sylwia Gregorczyk-Abram reprezentuje w Luksemburgu sędziów negatywnie zaopiniowanych przez Izbę Dyscyplinarną. Nadal uważamy, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów sądu w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia standardów europejskich dla tego typu organów. Bo nawet jeżeli w jakichś państwach członkowskich są sędziowie wybierani przez polityków, to w takim państwie członkowskim istnieje cały szereg bezpieczników, mechanizmów, które uniemożliwiają kontrolę władzy ustawodawczej nad władzą sądowniczą. W naszym przypadku to oczywiście nie ma miejsca. Te same argumenty Sylwia Gregorczyk-Abram przedstawiła w Trybunale podczas marcowej rozprawy. Wtedy nie brali w niej udziału przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa. Tłumaczyli, że zbyt późno otrzymali informację dotyczącą rozprawy. Na wniosek KRS zorganizowano więc dziś dodatkowe posiedzenie. Eksperci, biznesmeni, urzędnicy i politycy kolejny dzień będą dyskutować w Katowicach, gdzie trwa 11. Europejski Kongres Gospodarczy. W rozpoczętym wczoraj wydarzeniu bierze udział 12 tysięcy uczestników. Na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak. O czym dzisiaj będą rozmawiać uczestnicy kongresu? Przede wszystkim dzisiaj do tych 12 tysięcy uczestników kongresu dołączą ponad 3 tysiące osób biorących udział w European Startup Days. To organizowane od kilku lat wydarzenie towarzyszące kongresowi. Organizator Dni Startupów Jacek Ziarno wyjaśnia, że celem wydarzenia jest łączenie przedsiębiorców doświadczonych z młodymi i pełnymi pomysłów. Kojarzenie dojrzałego biznesu z tym młodym biznesem, który dopiero wstępuje. Jak się spojrzy nawet do mediów, to widać, że częstokroć są to bardzo owocne kontakty, owocujące kontraktami albo przynajmniej mentoringiem. Dziś w Katowicach zaplanowano też m.in. dyskusję o pracowniczych planach kapitałowych oraz o niezależności energetycznej Polski w kontekście zakupów gazu LNG. Jak przypomnę, że Europejski Kongres Gospodarczy potrwa do jutra, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Arkadiusz Augustyniak, dziękujemy za te relacje. Na koniec jeszcze ważna informacja z dróg. Kierowcy dwóch aut oraz młodzież jadąca jednym z nich zostali przewiezieni do szpitala po wypadku, do jakiego doszło na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Popowo na Podlasiu. Trasa jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Peugeotem z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z busem, którym jechało 6 młodych ludzi wraz z opiekunem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

All Over Now. Nasza płyta tygodnia, zespół The Cranberries. Płyta jest zatytułowana In The End. Płyty oczywiście mamy dla Państwa. 71335. Proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. No i co? I ten utwór, którego posłuchaliśmy także w zestawie do głosowania, z dużymi szansami na jeszcze większy awans. Proszę spojrzeć na strony internetowe listy przebojów i ewentualnie oddać głos. Zespół The Cranberries, All Over Now. Jeszcze słowo, nim następna płyta, a słowo dotyczy prezentów dla Państwa. Otóż nie powiedziałem, a miałem to uczynić od razu na początku, że będą dla Państwa dzisiaj zaproszenia na dwa znakomite koncerty znakomitego trębacza, lubianego w Polsce artysty, który nazywa się Chris Botti. Proszę nasłuchiwać radia, zaproszenia niebawem, a na razie w związku z tym, że to wtorek, wtorkowe do południa, no to musi pojawić się Toto. Devil Stała, zespół Toto, a płyty tygodnia, czyli płyta In The End, zespół The Cranberries, wyślemy do pani Natalii ze Starogardu Gdańskiego i do pana Adama z Nowego Miasta Lubawskiego. Życzymy przyjemnego słuchania. Jest prawie 18 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, jak zwykle we wtorek wita Państwa Monika Małkowska. Dziś zabiorę Państwa w podróż do Wenecji, ale nie tej współczesnej, tylko renesansowej. A to za sprawą wystawy we Frankfurcie nad Menem. Wenecja i Frankfurt. Te miasta właściwie wszystko dzieli, ale łączy jedno – wielkie pieniądze. Bankfurt, jak bywa nazywane centrum finansowe nad Menem, ma duże ambicje kulturalne. Podobnie jak Republika Wenecka uświadamia swe bogactwo skomasowaniem luksusowych dóbr. No, chyba do takich należą też muzea. I proszę sobie wyobrazić, że na obu brzegach rzeki, w niewielkiej odległości od siebie, zlokalizowano aż 13 muzeów. Wśród nich jest Muzeum Sztuki Stedel, czcigodny zabytek z końca XIX wieku. I tamże do 26 maja można oglądać wystawę Tycjan i renesans wenecki. Ale nie będę zaczynała opowieści od Tycjana, tylko od mapy, bo tę wystawę, tę przygodę otwiera mapa niezwykła. Właściwie wygląda jak satelitarne zdjęcie, a powstała w 1500 roku. Perspektywiczny widok Wenecji to arcydzieło kartografii wykonane przez Jacopo de Barbari. To drzeworyt gigant, odbity z 6 wielkich klocków. A jednocześnie jest to zagadka matematyczno-techniczna. Uderza dokładność przedstawienia tego miasta. Na mapie zaznaczono każdy kościół, każdy skwer, każdy pasaż. I nawet dziś można by się posługiwać tym planem, no, gdyby nie jego rozmiary. Bo to, proszę Państwa, jest 1,5 metra wysokości i blisko 3 metry długości. Jak tego Barbari dokonał? Otóż połączył znaną w średniowieczu metodę mierzenia odległości krokami i łokciami z zasadami trygonometrii. Na końcu wypełnił siatkę ulic fasadami budynków przedstawionymi w odpowiednim pomniejszeniu. Niestety, mapa nie oddaje lokalnych kolorów. A w mieście na lagunie kolory lśnią inaczej niż na twardym lądzie. Powietrze przesycone jest wilgocią, która to wilgoć zaciera kontury i tworzy aurę melancholii. Jednak Wenecja nie stałaby się stolicą europejskiego malarstwa okresu renesansu tylko za sprawą pejzażu i lokalizacji. Sztuce przyszedł w sukurs handel. Do Serenissimy sprowadzano zamorskie surowce, nieznane w innych ośrodkach Starego Kontynentu. Wyrabiane były tylko w tym mieście pigmenty i właśnie te pigmenty gwarantowały jedyne w swoim rodzaju bogactwo palety tutejszych mistrzów. Ci zaś mieli okazję szlifować talenty w rozlicznych warsztatach, a w dodatku nie brakowało im zamówień tak prywatnych jak publicznych. Jednak nie było drugiego takiego jak Tycjan. W podeszłym wieku artysta ograniczył gamę barwną swych obrazów do 4-5 kolorów. I nic dziwnego, że był takim mistrzem, iż sam cesarz Karol V był łaskaw podnieść mu pędzle, które malarz upuścił, malując portret cesarza. Zdziwionych dworzan poinformował, że dworzan to mam wielu, ale Tycjana jednego. Czy ta anegdota jest prawdziwa? No, warto sprawdzić we Frankfurcie. Tam geniusz występuje w towarzystwie innych mistrzów swojej epoki. Ale także ma towarzystwo, bardzo liczne towarzystwo admiratorów i widzów, do których zaliczała się właśnie mówiąca te słowa Monika Małkowska. Pani Moniko, dziękujemy bardzo i przyjemnego dnia, a my wracamy do muzyki i wracam do tej informacji, o której zapomniałem od razu po 9:00. Chris Botti na trasie koncertowej w Polsce. Thank you. Chris Botti na trasie koncertowej w Polsce. Widziałem Chrisa, jego koncerty dwukrotnie i zapewniam Państwa, że jest to uczta muzyczna. Chris w tym roku u nas we Wrocławiu, dwa razy w Katowicach. To będą koncerty z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i to też będzie cudowne wydarzenie. Będzie także Poznań na tej trasie i będzie Warszawa i Sopot. I na te dwa ostatnie wydarzenia mam dla Państwa zaproszenia do Warszawy. Na Torwar 30 maja, tam wystąpi Chris Botti. Zaproszenia czekają, proszę zadzwonić do Gabrieli 2 2 7 3 i do Sopotu w Operze Leśnej. Chris Botti wystąpi 1 czerwca. No i też mamy zaproszenia na ten koncert. Serdecznie Państwa zapraszam. 2 2 7 3, proszę zdobyć dla siebie i dla swoich bliskich zaproszenia na to wyjątkowe spotkanie z tym wyjątkowym trębaczem. Na absolutnie cudowny wieczór. Chris Botti, do Warszawy mamy zaproszenie, 30 maja na Torwarze i 1 czerwca w Operze Leśnej w Sopocie. Proszę dzwonić 2 2 7 3. Widziałem kiedyś taki koncert Chrisa, kiedy mówił o tym, że bardzo często jest pytany o przyczyny swojego sukcesu. I odpowiedział tak, po pierwsze praca, po drugie praca, po trzecie praca i po czwarte znajomość ze Stingiem. A kto na koncert Chrisa Botiego do Warszawy na Torwar czy do Sopotu? Do Opery Leśnej proszę dzwonić do Gabrieli. 2 2 7 3. Sting, Chris Botti, panowie się znają i lubią i świadczą sobie takie wzajemne uprzejmości muzyczne. To znaczy Sting pojawia się na płytach Chrisa, a Chris pojawia się na płytach Stinga. I skoro o płytach mowa, to teraz sięgam po płytę i po utwór, po który ostatnio sięgałem bardzo rzadko i zachowuję wstrzemięźliwość, bo kiedy ukazała się ta płyta, to doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nadużywałem trochę obecności tej piosenki na antenie programu trzeciego, ale mam nadzieję, że słuchacze trójki mi to wybaczą. No ale w związku z tym, że dziś wtorek, no to musi tak być. N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Wiem, oszalałem wtedy zupełnie, szczególnie kiedy zobaczyłem kubański teledysk do utworu Kevendra. To była Zazunia, jak to zwykle we wtorek. A teraz proszę się przygotować, bo to będzie absolutna premiera. Jeszcze nigdy i nigdzie ten utwór nie był odtwarzany. Po raz pierwszy w Trójce. Nowe nagranie Lech Janerka, Zabawa. Zabawa jak zabawa, tam na ziemi atomy.

Ina Benita, jedna z największych gwiazd międzywojennego polskiego kina. Platynowo-włosa, femme fatale, kochana przez widzów i przez zafascynowanych nią dziennikarzy filmowych magazynów. Bal za kilka godzin, a ja? Wszyscy chcecie zmarnować moją karierę, moją angażma, moje przyszłość, tak. Ambitna, utalentowana i pełna uroku aktorka pracowała nie tylko w kinie. Upominały się o nią teatry i rewie. Internetowe artykuły i fora wielbicieli starych filmów świadczą o tym, że Ina Benita fascynuje do dziś. To taka wielka rozkosz czesać panią. Niech pan tyle nie mówi, znowuż mi pan popsuje fryzurę. Miała dość burzliwy życiorys, w dodatku obrośnięty legendami i godnym gwiazdy bagażem plotek. Przez wiele lat sądzono, że w czasie Powstania Warszawskiego zginęła w kanałach z maleńkim synem, Tadeuszem. Synem, który, jak powtarzano, był owocem romansu z oficerem Wehrmachtu. Nie zapomniano jej też występów w jawnych teatrach. Wiele z tych zawiłości wokół postaci aktorki rozwikłał niedawno Piotr Gacek w swojej książce Ina Benita – Za wcześnie na śmierć. Premiera książki na początku tego roku zbiegła się z finałem swoistego internetowego śledztwa prowadzonego przez studenta dziennikarstwa piszącego dla portalu histmag.org Marka Tellera. Zawsze miałem takie dosyć nietypowe zainteresowania, więc właściwie od dziecka interesowałem się różnymi historycznymi zagadnieniami, więc to latami we mnie dojrzewało. No i tak szukałem zawsze takich życiorysów, które mają jakieś tam luki, jakieś tajemnice, które można jakoś tak jak z puzli poskładać. Pierwszy element układanki i początek śledztwa to jedno z forów na stronie Ilustrowany Tygodnik Polski pod artykułem o Inie Bencie. Tam pojawił się właśnie komentarz domniemanego wnuka Iny. No i tak to się w zasadzie zaczęła ta cała historia. To było w lutym 2018 roku. Ja ten komentarz zauważyłem w czerwcu. Nie wiedzieliśmy jakby jak to się dalej potoczy, a nie było kontaktu do tego wnuka. Na szczęście odezwał się jeszcze jeden zainteresowany. W październiku pojawił się inny komentarz. Słoweńskiego polityka, pana Ingo Pasza, który był jednym z ministrów w pierwszym rządzie Słowenii po rozpadzie Jugosławii. I właśnie pan Pasz zaczął pisać, że jego ojciec Hans Georg Pasz, jego drugą żoną była Ina Florow-Bułhaka. Skądinąd wiemy, że to było właśnie prawdziwe nazwisko Iny Benity, że mieszkali w Dolnej Saksonii, że tam Tadeusz to był syn Hansa Georga Pasza, czyli właśnie brat przyrodni pana Ingo Pasza i się okazało, że on od 60 czy nawet więcej lat szuka tego swojego brata. Pan Pasz o tyle dobrze postąpił, że podał swojego maila, więc można było już podjąć wyzwanie i się skontaktować. I tak Marek Teller zaczął dokładać nowe elementy do układanki. Pan Hans Georg Pasz nie był żołnierzem Wehrmachtu, on miał wadę serca, więc nawet nie mógł być wcielony do wojska i w dodatku ukrywał żydowską rodzinę w Berlinie, co jeszcze jest dodatkową historią i działał według Iny, która opowiadała potem swoim wnukom. Wspierał polskie podziemie, więc to też jest jeszcze zupełnie odwrócenie różnych rzeczy, które wiedzieliśmy o Inie, bo myśleliśmy, że ona była kochanką żołnierza Wehrmachtu, a tu się okazuje, że jeśli nawet miała kontakty z żołnierzami Wehrmachtu, to było to bardziej rozpracowywanie, bo była agentką kontrwywiadu. Teraz wiemy, że tak było, bo jej przyjaciółka Lidia Wysocka, zresztą w rozmowie z panem Piotrem Gackiem, autorem książki, biografii o Inie Benicie, to potwierdziła. Idzie dzień, taki sam jak wszystkie inne dni. Pan Pasz przyjechał do Polski w styczniu 2019 roku, pan Ingo Pasz. Oprowadziłem go po Pawiaku, pokazałem mu miejsce, gdzie jego brat przyrodni się urodził. Poszliśmy też do kustosza Pawiaka, żeby uzupełnić kartę Iny Benity i czerwonym długopisem wpisać, że jednak przeżyła wojnę wbrew powszechnym mniemaniom, opiniom. Po tygodniu od tej wizyty Greg się ze mną skontaktował, Greg Skader, wnuk Iny Benity. Potem z kolei miałem okazję porozmawiać z jego ojcem Tadeuszem, czyli właśnie Tadeuszem Michałem, który rzekomo od 75 lat nie żył. Opowiedział całą tę historię, co się działo z Iną. Tutaj warto może jakoś tak nakreślić, że ona była i we Francji, i w Algierii, w Maroku, w końcu w Casablance. Ona wyszła potem jeszcze drugi raz za mąż, miała drugiego syna, Johna, ze związku z Amerykaninem Lloydem Skaderem, który był w United States Air Force jako służba cywilna, więc podróżowali bardzo dużo i w końcu osiedli w Pensylwanii, w Middletown. No i tam Ina we wrześniu 1984 roku zmarła na raka płuc w wieku 72 lat, 40 lat po swojej rzekomej śmierci. Bracia wkrótce się spotkają, więc myślę, że możemy się spodziewać kontynuacji tej historii. Dzień, tylko dzień.

Zapraszamy do reklamy. Juhu!